Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Never in my wildest dreams would I be loving you. Never in my wildest dreams would my dreams come true. You're just too good to touch. I can't discuss it much. I get too choked up. Don't wanna make a scene. Never in my wildest dreams. Dreams would I roam this land, sail across the seven seas. I'm a hard luck man. I know where my purpose is. It ain't on some pilgrimage. It's wherever my baby is. My love supreme. Dreams. De muziek van Dan Auerbach, Never in My Wildest Dreams uit 2017. En daarvoor Patti Smith samen met Don Henley van The Eagles in Sometimes Love Just Ain't Enough. We gaan naar ons eerste onderwerp. De zomer is begonnen, maar de helft van de Nederlandse bevolking beschermt zich nog steeds niet goed tegen de zon, blijkt uit het Nationale Zonrapport 2021. Herman de Bruin in gesprek met Jan-Willem van der Sterren. Jan-Willem, welkom. Dank u wel. Waarom luiden we de noodklok vanwege de verbrandingen en zo? Ja, dat is de spijker op z'n kop, want huidkanker is toch een heel erg groot probleem in Nederland aan het worden. Mm-hmm. En daar proberen wij toch wel iets aan te doen. Ja, maar we zitten allemaal zo graag in de zon. We vinden het prachtig als die een keer schijnt en dan gaan we allemaal naar buiten. En dan worden we er blij van. Lekker in de zon zitten, worden we lekker bruin en zo. Ja, lekker bruin. En als de zon niet schijnt, gaan we ook nog naar de zonnebank. Ja. Tjonge. Ja. En dat mag niet meer? Nou, mag niet meer. Dat roepen wij absoluut niet natuurlijk. Want de zon heeft ook heel veel positieve kanten. Kijk maar de afgelopen weken hoe vrolijk en fijn we ons allemaal voelen in de zon. En dat moedigen wij juist ook alleen maar aan. Het gaat alleen om dat bruin worden en het verbranden van de zon een groot risico en verhoogd risico met zich meebrengt. Ja. Ja, want huidkanker is de kankersoort die het meest voorkomt in Nederland, begrepen. Ja, onbegrijpelijk. Hè? Dat is, nou ja, als iedereen in de zon zit, kan ik me wel iets voorstellen, want daar komt het door, hè? Ja, huidkanker krijg je inderdaad van overtollige zonverbranding. En dat is wat die kanker veroorzaakt. En veelal loop je dat op in je jonge jaren. En daar is waar wij dan ook de noodklok over luiden, letterlijk. Van joh, ouders, let op met je kleine kindjes. En ben je zelf als volwassene in de zon, bescherm jezelf dan ook gewoon goed. Om de zonverbranding in ieder geval te voorkomen. Ja, kleine kinderen, kan ik me voorstellen, die liggen in een bier. Of in een kinderwagen, nog een parasolletje erbij vaak. Dat zie je dan wel eens. Ja. Dus die worden wel beschermd, denk ik. Dat weten de meeste mensen, denk ik ook wel. Ja, gek genoeg wel. Maar men weet dan blijkbaar toch niet goed genoeg. En wij zien die ontwikkeling wel gelukkig de positieve kant op gaan. Mm-hmm. Dat we het over kinderen hebben van 0 tot en met 18 jaar. Ja, waarin de huid in die eerste levensjaren tot en met 18 in ontwikkeling is qua pigment. En op die manier om kan gaan met UV-straling enigszins. Ja, en dat is belangrijk om dan de huid te beschermen. Ja, tuurlijk, dat hebben we nodig als naturelle bescherming. Maar dat houdt al heel gauw op. Binnen 10 minuten verbrand je in de zon. En wat ik zeg, die zon heeft ook heel veel positieve kanten. En dat moeten we vooral niet ondermijden. Dat doen we ook absoluut natuurlijk niet. Nee, je zegt niet, blijf uit de zon. Nee, helemaal niet. Alsjeblieft niet. Ik hou zelf ook hartstikke van de zon. En ik word er vrolijk van. Maar ik heb het nodig voor vitamine D aanmaak. Dus. Precies, ja. Is het smeren dan? Nou, er is tegenwoordig smeren, maar ook kleren. En dat is waarom wij een appel doen ook. Het RIVM is een van de partijen waarmee wij in een zonkracht actieplan zitten. Dat is een heel consortium van instanties. Denk ook aan het KWF en allerlei dermatologen. Ja. En, dus zoek het in die hoek. Daar zitten wij ook aan tafel. En vanuit... Ja, die gesprekken en die meetings die we gehad hebben met elkaar over de laatste 1,5 jaar, is het RIVM naar buiten gekomen met een verzwaard zonbeschermingsadvies, waarin ze nu UV-kleding, dus naast het insmeren wat we eigenlijk al die jaren al horen, zijn ze ook UV-werende kleding gaan adviseren in combinatie met goed insmeren van de onbedekte lichaamsdelen. Ja. Zolang de factor maar minimaal 30 is, 30. Bent u goed beschermd. Want het verschil tussen 30 en 50 factoren op zonnebrandcremes is nihil. En hoe vaak dan smeren? Elke 1,5 à 2 uur. Zelf zeg ik altijd 1,5 uur, want smeren voordat je het... het werkt heel snel uit, helemaal met... als je gaat zwemmen. Wanneer helemaal, je gaat zwemmen, inderdaad. Ja. Dan is het vaak ook zo dat mensen vergeten zich opnieuw in te smeren als ze in het zwembad zijn geweest, of in de zee, of in de meer, whatever. En daar biedt die uitkomst, of de UV-kleding ook uitkomst. Dat hou je gewoon aan. En daar kun je mee zwemmen. Maar er is ook speciale UV-kleding voor op de fiets. Daar hoef je niet per se mee te zwemmen. Dus vrije tijds UV-kleding. Maar ook hoeden en zonnebrillen en al dat soort dingen dragen wij aan juiste bescherming. Ja, want die UV-stralen die zijn het vernietigd. Die zijn gewoon hartstikke link. Duidelijk hoe dat allemaal in zijn werk gaat. Jan-Willem van der Sterren, de noodklok over de lakse bescherming tegen de zon. En dankzij het RIVM gaat het misschien ook wel beter worden. En de mensen moeten het gewoon zelf doen, tussen de oren krijgen, zoals je zei. Ja, pak dat je verantwoordelijkheid en het gemak. Ik dank je wel voor het gesprek. Trois ans, je suis fou d'elle. Elle... Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Even op het strand te zijn samen met Nouvelle Vague. Love Will Tear Us Apart was dat. En daarvoor Alain Chamfort, een géant. Zometeen de sportgeschiedenis van Schiedam. Dat na Tom Petty. Tom Petty samen met zijn Heartbreakers in Only a Broken Heart. Ons volgende onderwerp. Op 21 juli gaat de verhalentafel over de sportgeschiedenis van Schiedam. Merel van der Vaart, conservator stadsgeschiedenis, is bij Herman de Bruin. Merel, welkom. Dankjewel. Een verhalentafel, dat gaat over verhalen die op tafel liggen? Of hoe moet ik die tafel duiden? Nou, ons plan was van het museum om een hele grote tafel te hebben waar we met z'n allen omheen konden zitten om verhalen te delen over een bepaald onderwerp over de geschiedenis van Schiedam. Mm-hmm. Nou is dat de laatste tijd een virtuele tafel geworden, want we mochten fysiek natuurlijk niet bij elkaar in de buurt komen. Dus één keer in de 3 weken komen we bij elkaar virtueel met Schiedammers of oud-Schiedammers die dat leuk vinden om te praten over een onderwerp wat te maken heeft met de geschiedenis van Schiedam. En dan krijg je allerlei verhalen waar het museum wat mee kan en waar je soms helemaal nog geen weet van hebt misschien. Absoluut, absoluut. Ja, ja, zeker. Is er veel belangstelling voor? Ja, elke avond is er altijd een leuk gesprek. Er zijn altijd een aantal mensen die we zeg maar uitnodigen om hun verhaal te delen. Maar iedereen kan meedoen en dat gebeurt ook eigenlijk altijd. En als je de een herinnering hoort delen over boodschappen doen op de Groene Laan, dan heeft ineens de ander ook nog weer een herinnering. Ja, dat gaat natuurlijk ook zo. Over de slager daar. Dus zo wat de ene weet, weet de ander weer. Ja, precies. Ja. Binnenkort weer, 21 juli. Ja, inderdaad. Speciaal onderwerp? Sport. Sport. We gaan het hebben over de sportgeschiedenis van Schiedam. Ja, ook iets wat wij als museum natuurlijk moeten verzamelen. We hebben er niet zo heel erg veel over. Vooral medailles en voetbal, geloof ik. Mm-hmm. Maar we zijn heel benieuwd naar de verhalen, de herinneringen van Schiedammers over zelf sport beoefenen. We hebben natuurlijk een heleboel sportclubs in Schiedam. Ja. De cricket is in Schiedam heel groot. Hoe komt dat eigenlijk? Want dat is in Nederland vrij uniek. Zou je niet denken dat vrij dat hier... Uniek. Ja, zeker. Maar ook het misschien wel bijwonen van hele bijzondere wedstrijden waar je in het publiek hebt gezeten. En misschien ook verenigingen, sportverenigingen die er niet meer zijn, maar wel een grote geschiedenis hebben. Absoluut. Dat willen jullie ook. Ja. Slaan jullie het allemaal op? Gaan jullie dat wat mensen vertellen? Of ga je daarna nog een keer verder daarover? Ja, we nemen de gesprekken voor onszelf op. Dus we delen ze niet publiekelijk. We vinden het belangrijk dat het wel echt gewoon wel een gezellig intiem gesprek is, wat mensen dan niet meteen weer bang te zijn dat het op YouTube verschijnt. Maar voor onszelf slaan we dat op. En het zijn voor ons weer handvatten om verder onderzoek te doen. Misschien ook weer verder met mensen in gesprek te gaan. En ook na te denken van, hey, als dit nou de verhalen zijn, Kunnen wij die met de spullen die wij in de collectie hebben ook nu vertellen? Of moeten we op zoek naar objecten en moeten we aan het verzamelen slaan? Ja, want er zit nog wat onderzoekwerk achter, denk ik, om het allemaal precies te weten, denk ik. Ja, en absoluut. Die geschiedenis van Schiedam komt dan, zeker wat de sport betreft, nu deze keer tot leven. Ja, zeker. Dat is de bedoeling. Dus om zoveel mogelijk, ja, sporten, 1900 begonnen is ongeveer, veel eerder al. Nog wel wat eerder, ik geloof 1848, zeg ik zo de uit mijn oudste hoofd. Sportvereniging is er wel misschien? Eentje, misschien nog wel iets eerder, maar ja, rond die de cricket tijd was vrij vroeg erbij. Ja? Ja. Ja, en waarom dat is, gaan we niet helemaal uit de doeken doen. Ga ik niet verklappen, maar nee. Dat komt op een gegeven moment wel in het museum naar voren, hè? Of is dat niet de bedoeling? Ja, ik zit even te denken, de cricket. Nou, de cricket hopen we deze winter aandacht aan te besteden, maar daar kan ik nog niet zo heel veel over vertellen. Nee, maar jullie gaan er wel wat mee doen. Ja, dat bedoel absoluut, ik maar absoluut. Ja. Het is niet zo dat het ergens in een archief verdwijnt en het nooit meer tevoorschijn komt. Nee. Hoe meer verhalen, hoe beter. Zeker. Als mensen daaraan mee willen doen, zeggen, nou, ik weet genoeg van die sport af in Schiedam. Kunnen ze zich opgeven? Ze kunnen een mailtje sturen naar verhalen@stedelijkmuseumschiedam.nl. Mm-hmm. Dan kunnen ze zich aanmelden. Het is gewoon gratis. En dan krijgen ze ook te horen. We zijn nu een beetje in de tussenfase van, weet nog niet zeker of hij weer digitaal wordt of dat hij nu wel fysiek kan. Nee, dat is even lastig natuurlijk. Dus, maar dan krijgen mensen dan vanzelf te horen. Mm-hmm. En ze kunnen natuurlijk ook even bellen met het museum als mailen lastig is. Ja. En als je naar de website van het museum gaat, dan kom je het ook allemaal tegen, denk ik. Ja, sport staat er nog niet op nu, nee, maar dat maar komt alle snel. Gegevens bedoel ja, ik. Precies, die ja, precies. Erom op. Ja, ja. Dus, en als het fysiek weer gehouden wordt, heb je al een plek waar dat plaatsvindt dan? We hopen dat het dan in de Havenkerk kan. Want daar hebben we momenteel ons kijkdepot. Daar dus staat daar, die tafel al. Daar staat de tafel al klaar eigenlijk. Maar die kon nog niet gebruikt worden. En dan kunnen we, te midden van onze collectie, kunnen we het gesprek houden. Oh, dat is ook heel mooi, want dat stimuleert ook nog. Ja, precies. Ja. Want die collectie in de Havenkerk, die staat er ook nog een paar weken, begrijp ik. Hè? Ja, absoluut. Ja, ja. Ja, dat gaat ook nog een poosje door. Mensen moeten wel even op de website kijken van stedelijkmuseumschiedam.nl. En dan kom je het vanzelf allemaal tegen. Zeker dan de verhalentafel, want dat weten we nu ook wat dat is en dat dat voor Schiedam heel belangrijk is. Merel van der Vaart, dank voor het gesprek. Hij heeft zoveel te geven. Ligt er hier soms zijn kans? Eindelijk iets om voor te leven. Maar ontspringt hij de dans? De dans van we kunnen wegen. Het spel van woord en debat. Het verhaal van zon en van regen. Blijft het droog, wordt het nat. Maar het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn. Zonder mes op de tafel gespeeld. En een land zou een land voor alle mensen moeten zijn. Met de kansen liefst eerlijk verdeeld. Eén lied, twee verhalen. Eén kamp, zelfde schuit. Bang opnieuw te moeten dwalen. Na een negatief besluit. Zal hij ooit kunnen vinden wat zijn land hem ontnam? Als een kind zich nog binden, zeg hem dat het nog kan. Want het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn. Zonder mes op de tafel gespeeld. En een land zou een land voor alle mensen moeten zijn. Met de kansen liefst eerlijk verdeeld. Want het spel zou een spel zonder grenzen moeten zijn. Zonder mes op de tafel gespeeld.

met Bas Kijks. I have never loved a lady, never touched a silken knee, making baby you drove me crazy. You were so easy to me. Lay me down in Georgia pine cones. Whisper to me through the trees. You're the one I always dream of. You're the only one I see. Oh, slow. Never see your face in sunlight. Moonlight sends you straight to me. You never even got my name right. You were so easy to me. Slow Dancer, Bas Kijks was dat. Afgelopen week promoveerde Sanne Snelder op het onderzoek Cardiobezer, een studie naar de relatie tussen obesitas en hartfalen. Herman de Bruin praat met haar. Sanne Snelder, ze promoveerde onlangs van arts in opleiding tot specialist en ze is nu in de uitzending. De relatie tussen obesitas en hartfalen, hoe zit dat in elkaar? Obesitas is natuurlijk overgewicht, sterk overgewicht denk ik. En dat heeft ook met hartfalen te maken. Dat klopt. We zien inderdaad dat we met z'n allen steeds zwaarder worden. We zien dus steeds vaker mensen met ernstig overgewicht. Mm-hmm. Ook wel obesitas genoemd. En we zien ook steeds vaker mensen met hartfalen. En het was al bekend dat je door een hoger gewicht grotere kans maakt op hartfalen. Maar we wisten nog niet welke patiënten dat dan zijn. Wie krijgt nou wel hartfalen en wie niet? Dus daar hebben wij onderzoek naar gedaan. Ja, dat betekent dat mensen die obesitas hebben, hoger gewicht hebben, eerder kans lopen op hartfalen, maar ze hoeven het niet allemaal te krijgen. Dat klopt. Hè? En dus wij hadden als doel om te kijken welke patiënten krijgen nou wel hartfalen en welke niet. Mm-hmm. En hoe haal je die patiëntengroep eruit? En daarbij hebben we bij 100 mensen met zeer fors overgewicht gekeken. Al deze mensen ondergingen 3 onderzoeken. Ze kregen een echo van het hart. Ze kregen uitgebreid bloedonderzoek en ze moesten een dag met een kastje lopen die het hartritme registreerde. Ja, ja. En dan bleek dus eigenlijk dat deze groep vrij simpel eruit te halen was door middel van een echo van het hart. Mm-hmm. En een echo, dat kennen de meeste mensen wel van de zwangere vrouwen. Dat is gewoon een onderzoek wat verder niet pijnlijk of iets is. Nee, dat dus gebeurt gewoon wel aan de buitenkant, hè? Precies, ja, precies. Ja. Dus via een vrij simpel onderzoek zijn deze mensen er dus uit te halen. Ja. Nou bent u erop gepromoveerd, op dit onderzoek. Wat is het voordeel van dit onderzoek? Want ik kan me voorstellen dat je als je hartfalen hebt, dat je dat merkt en dat je ook zo'n onderzoek krijgt. Maar die relatie met obesitas, hoe zit dat? Nou ja, wat u zegt is correct. Zodra je hartfalen krijg je deze onderzoeken. Mm-hmm. Maar wij wilden juist die mensen eruit halen die nog geen hartfalen hebben. He, dus mensen die meededen aan dit onderzoek, die mochten nog niet bekend zijn met hart- en vaatziekten. Nee. Yes. He, en dan bleek dus dat 60% van deze groep mensen met obesitas, dus meer dan de helft, die dus niet wisten dat ze iets aan hun hart hadden, wel al beginnende hartschade hebben. En dus die eerste voortekenen van hartfalen. Ja, zonder dat ze het zelf wisten eigenlijk, precies, maar wel doordat precies ze obesitas hadden. Klopt, ja. Ja. En dan kun je eerder ingrijpen en dat is beter voor het hart, zeg maar. Zeker. Al deze mensen die ondervingen een maagverkleining, hè, dus echt zo'n operatie, dat mm-hmm ze fors zouden afvallen. En hebben dan een jaar na die operatie teruggezien, met dat ze dus ook echt veel gewicht kwijt waren. En dan zien we dus dat het bij de helft van de mensen weer helemaal normaal is. Dat ze weer een normaal, keurig, kloppend hart hebben. Ja, dus dat als de obesitas afneemt of minder wordt, ja, dan zeker is de risico op hartfalen ook minder of is gewoon afgenomen. Ja, is gewoon weer gewoon normaal, zoals bij jou en mij, zeg maar, gewoon normaal hart. Ja. Dus ja, afvallen helpt wel degelijk. Dat afvallen ontzettend moeilijk is. Hè. Deze mensen hebben vaak zo'n yo-yo-effect. Dan gaat weer even goed, vallen ze wat af, komen ze weer wat aan. Maar vandaar dat zij dus ook echt zo'n maagverkleiningsoperatie hebben precies ondergaan. Omdat dat de enige optie is voor hun wat gewoon echt goed werkt. Ja. Als mensen dat iets van willen weten zelf, kunnen ze ergens een publicatie vinden die niet te ingewikkeld is, noem ik het altijd maar. Op de website van het Franciscus zelf, van het mm-hmm ziekenhuis, Franciscus Gasthuis, daar staan al onze publicaties. Ik dank u wel voor het gesprek. Sanne Snelder, u promoveerde onlangs vanuit zijn opleiding tot specialist. Is dat helemaal klaar eigenlijk of blijft u nog studeren? Gaat eeuwig door. Gaat eeuwig door, ja, dat dacht ik al eigenlijk. Maar u heeft in ieder geval duidelijk gemaakt dat die relatie er is. Ik dank u voor het zeker gesprek en ik wens u succes met alles wat u doet. Muskrat, candlelight, doing the town and doing it right in the evening. It's pretty pleasing. Muskrat Susie, Muskrat Sam, do the jitterbug out in Muskrat land and they shimmy. Sam is so skinny, and he whirl and he twirl and he tangle, singing and jinging a jangle, floating like the heavens above, looks like muskrat love. Nibbling on on cheese. Sam says to Susie, honey, would you please be my missus? Susie says yes with a kiss. Now he's tickling her fancy, rubbing her toes, muzzle to muzzle. Now anything goes as they wriggle. Sue starts to giggle, and they whirl and they twirl and they tangle, singing and jangling a jangle, floating like the heavens above, looks like muskrat love. Dit is De Late Avond. Dus Joe Jackson, The Best I Can Do, en daarvoor The Captain en Tenille in Muskrat Love. En dat was de late avond van dinsdag 29 juni. Morgen is er een nieuwe late avond, dan zit hier Alfred Bokhuizen. Houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt voor het gezelschap het afgelopen uur. Carla Bonhoff heeft het laatste woord. Fijne nacht. It's okay now.